Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki ve Sarp Keskiner. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yalan bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliğini ve ölçeğini görünür kılmayı ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir veya Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta konuklarımız Erkan Özgen ve Dicle Beştaş. Onlarla Diyarbakır'da kurulu olan Loading'i konuşacağız. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Loading, Diyarbakır Merkezi bağımsız bir sanat mekanı. Ve kuruluş amacı sanatçıların düşünce, üretim ve proje aşamalarında Diyarbakır'da yaşayan ve bölgede yaşayan sanatçıların düşünce, üretim ve proje aşamalarında karşılaştıkları sorunları çözmek ve kentin 2000'li yıllardan beri biriken güncel sanat arşivini hem kişisel hem kurumsal düzeyde arşivlemek, bir veri tabanı oluşturmak, sanatçı dosyaları oluşturmak ve aslında Diyarbakır'ın ulusal ve uluslararası alandaki sanatsal farkındalığını güçlendirmek diyebilirim. 2000 yılında kuruldu. 2017 yılında. 2017 kuruldu. Yılında, pardon, evet. Ben Loading'in koordinatörlüğünü yapıyorum. Erkan Özgen ve Cengiz Tekin de Loading'in yürütücülerinden. Erkan da burada. Hı hı. Kuruluştan bu yana faaliyetleri anlatabilirsiniz belki. Olur. Biz bu bağlamda sanatçı ve küratör söyleşileri, misafirlik programları, sergiler, atölyeler düzenliyoruz. Aynı zamanda sanatçı danışmanlığı da yapıyoruz. Özellikle temsiliyeti çok yapılmamış veya bu sanat pratiğine henüz başlamamış sanatçılara çalışmalarını destekleyecek şekilde hem mentorluk programları sağlıyoruz. Bütün bunlar ücretsiz ve birebir oluyor. Hem de ekipman desteği ve mekan desteği de sağlayabiliyoruz Diyarbakır'daki topluluklar için. Misafirlik programından bahsettim, onu biraz açabilirim. Loading'de bizim bir misafirlik programımız var. Mekanımızda küçük bir odamız var. Onu misafirlik programı kapsamında Diyarbakır'a gelen, yani Loading'e gelmek isteyen araştırmacılar, yazarlar, sanatçılar ve küratörler için sağlıyoruz. Mekan olarak sağlıyoruz. Aynı zamanda burada araştırmalarını sürdürmeleri için onlara gerekli network'u da sağlıyoruz. Yerelde işbirlikleri kurmaya çalışıyoruz. Onlardan beklentimiz ise araştırmalarını bizle paylaşmaları ve yerelden işbirlikleri kurmaları aslında. Peki bu misafirlik programlarınız var. Sanatçılara danışmanlık veriyorsunuz. Bunun dışında arşivden söz ettin. Bu arşivi biraz anlatabilir misin? Arşiv aslında hem bugünü arşivleyen hem de geçmişi arşivleyen bir arşiv projesi. Kentte gerçekleşen, Diyarbakır'da gerçekleşen gündel sanat etkinliklerini arşivlediğimiz bir veri tabanı oluşturmaya çalıştığımız bir projemiz var. Ve bunun çapını ve ölçeğini de genişletmek istiyoruz. Daha bölgeye yayacağımız bir arşiv projesine döndürmek istiyoruz. Aynı zamanda Loading'de yaptığımız etkinlik de bir etkinlik arşivi olarak depolanıyor. Onun da gerekli altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu arşiv ve, dijital bir arşivden mi söz ediyoruz? Yoksa evet, evet, dijital bir arşiv. Bunu paylaşmanın ve işte daha kamusallaştırmanın yöntemlerini arıyoruz şu an. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Bu arşiv projesi ne işe yarıyor? Bölgede çalışan, üreten sanatçılarla işbirliği kurmak ya da onlarla işte sergi ya da başka projelerde buluşmak isteyen kişiler bu arşive başvurabiliyor. ya da katıldığımız bazı faaliyetlerde arşivi öne çıkaracak şekilde etkinlikler düzenleyebiliyoruz. Böylece burada yaşayan sanatçıların görünürlüğünü aslında ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Erkan, peki sana sorabilirim belki bu, yani Diyarbakır'da sanat ortamı şu anda nasıl ya da 2000'lerden bu yana nasıldı ve siz 2000'lerden aslında 2000'lerin başından itibaren canlı bir çağdaş sanat hayatı var yanılmıyorsam. 2017'de niye böyle bir loading'i kurmaya ihtiyaç duydunuz? Merhabalar. Her şeyden önce loading'i bizleri Bağımsızlar programına davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum Ekmen. Rica ederim. Tabii 2000'lerde şöyle, yani biz yani biz diyorum çünkü işte Çukurova Üniversitesi'nden mezun olan işte Cengiz Tekin olsun, Şener Özmen olsun, Halil Altındere olsun, işte ben o dönem işte Halil bizden önceki bir dönemdeydi ve kendisi işte İstanbul'da yerleşti ve sanatsal faaliyetlerine orada devam etmişti ve 2000'lerde de zaten Halil'in yaptığı sanat pratikleri de Türkiye'de ciddi etkiler uyandırdığını hepimiz biliyoruz. O dönemde de ben şeye geldim, Mardin'den işte Diyarbakır'a geldim. İşte Cengiz Mardin'de, o da Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır çünkü en politik olarak olsun hem de kent olarak olsun böyle büyük ve merkez aslında atfedebileceğimiz bir bölgeydi, bir yer, bir şehir, bir kenttir. O dönem işte Diyarbakır'a geldiğimizde güncel sanatın zaten esamesi yok. Hani biz güncel sanatla ilgili de henüz üniversite hayatımızda bu pratikleri ortaya koymuştuk ve Diyarbakır'da özellikle de Cengiz'le benim yoğun bir görüşmem oluyordu. Biz yapalım dedik. Ya burada bir güncel sanat sergisi yapalım dedik. 2001 yılıydı. İşte onun içeriğiyle ilgili biraz görüştük ve aslında üniversiteden de bildiğimiz birkaç arkadaşımızı ve Diyarbakır'da Cengiz'in o dönem işte yakın arkadaşları vardı. Onlar da işte Cengiz'in bu sanat pratiklerine ilgileri vardı. Çünkü Diyarbakır Üniversitesi'nden bunlar. Diyarbakır Üniversitesi de güzel sanatlar o dönem işte hala da aslında aynı durumda. Çok böyle kopya, yani sanatın aslında bugünkü pratiğinden çok uzak bir eğitim sistemi içerisinde olduğu için biraz da Dişli Üniversitesi'ndeki işte arkadaşların da üzerinde etkiler oluşmuştu. Özellikle Cengiz'in o anlamda ciddi bir etkisi vardı ve oradan da bazı arkadaşları dahil ettik o grup projesine ve biz burada Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ilk olarak işte bir sergi yaptık. O zaman da ismini Art and the City sergisi koyduk. Çünkü o dönemde de biz surların orada çay bahçeleri falan vardı ve orada sürekli buluşur işte Diyarbakır'daki gençler ve bizler, işte Şener, Cengiz olsun orada oturur sanatı sürekli tartışırdık. Hani bu sanat mevzularını, sanatın işte diğer bağlantılarını falan konuşur, tartışırdık. Biz de dedik ya işte mesela Amerika'da da o dönem şey var, bu 80 City vardı. Biz de dedik ya Diyarbakır'da da sanat konuşuluyor. Biz de o zaman Art and the City sergisi yapalım dedik ve başlığı da öyle attık. Bir sergi yaptık burada. İlk güncel sanat sergimiz böylece Diyarbakır'da gerçekleşmiş oldu. Tabii daha sonradan da tabii faaliyetlerimiz böyle devam etmeye başladı. Diyarbakır Sanat Merkezi Diyarbakır'da kuruldu. Evet. Ama Diyarbakır tabii sanat merkezinin de faaliyetleri çok yoğun, programı haftalık ve aylık programları çok yoğun, hem edebiyat hem tiyatro hem sinema, sanatın bütün dalları, alanları, bölümleri etkileşim içerisinde olduğu bütün diğer disiplinleri de içinde barındıran bir pratik vardı. Evet. Kaç yılında kurulmuştu Diyarbakır Sanat Merkezi? 2002 diye hatırlıyorum. 2002. Ya da 2003. Evet, doğru. Ben de gelmiştim bir workshop için o zaman. Sonra da kaça kadar devam etti? Şimdi yok çünkü bildiğim kadarıyla. Diyarbakır Sanat Merkezi tabii uzun bir süre bu tür faaliyetlerini sürdürdükten sonra daha sonradan Diyarbakır Sanat Merkezi artık bir yani eski o faaliyetlerini falan bıraktı ve sadece kentte artık bir proje üzerine den bir programı oluşturdu. Aslında kentte yok gibi bir pozisyona düştü. Hani belki bu tamamen kendi tercihleri olarak. Hani ben çünkü iç yapılardaki bu değişim dönüşümün nedenlerini bilmiyorum. Ama işte mesela Şehre Bak diye bir proje var. Uzun bir zamandır onun üzerinde ve bu son yıllarda da Diyarbakır Sanat Merkezi aslında şöyle bir şey oluşacaktı. Osman Kavala kendisi tutuklanmadan önce bize Loading işte 2017'de kurduktan sonra ilk ziyaretimize gelenlerdendir Osman Bey. O dönem geldi işte bizimle mesela Diyarbakır Sanat Merkezi yeni bir proje üzerine çalıştığını söyledi ve aslında çok ciddi büyük bir mekanı kiraladıklarını, başka buradaki diğer Tango Med olsun işte onlar gibi böyle tango üzerine faaliyet yürüten başkalarıyla da içerisine girip yeni bir sanat alanını aslında daha artık aktif faaliyet yürüten bir alana dönüştürmeyi planlıyorlardı. Hatta mekanların kirasını falan da ödemişlerdi ve o dönem işte Elif Hanım kendisi de mimardı. Beraber gelmişlerdi ve projeyi tamamıyla Loading'de ben ve Cengiz'in olduğu bir dönemde biz bunları ne yapmak istediklerini anlattılar. Hatta orada da işte bu görsel sanat üzerine olan diyelim ki işte bizim güncel sanat ya da işte resim vesaire gibi proje içinde mekanın 400 metrekarelik bir mekanın olduğunu, koridorlarda diğer farklı alanların olduğunu, hani sergileme alanının çok büyük ve olanaklı olduğunu proje üzerinden görmüştük. Bu konuda da Loading'in bu yani bizim deneyimlerimizi de aslında orada buluşturmak istiyorlardı. Böyle bir söz birliğimiz de oluştu. Ama tabii ki daha sonradan bu talihsiz gelişmeler, olumsuz gelişme Diyarbakır Sanat Merkezi'nin böyle bir atılım yapmasına olanak sağlamadı. Ama Diyarbakır Sanat Merkezi bu sefer bu özellikle de bölgedeki 2015, 16, 17'deki gelişmeler hatta tabii bu gelişmelerin etkisi 2011'deki bahar meselelerinden bu tabii ta oraya kadar dayandırabileceğimiz etkisini oradan alan ve tamamıyla işte Irak'taki, Suriye'deki çatışmalara dönen bölgedeki çok ciddi çatışmaların da Diyarbakır'a da yansıması aslında bölge illerine yayılmasının da etkisini çok şiddetli bir şekilde biz yaşadık burada. Bunları gördük. O dönemde de işte daha çok aslında bölgedeki sanat kültür faaliyetleri de belediyenin etrafında döndüğünü bilmekteyiz. O faaliyetler de aslında bir şekilde bölgede durdu diyebileceğimiz bir noktaya geldi. Biz de o dönem işte Cengiz, işte Şener, Deniz Aktaş bunlar kendi aralarında bir görüşme yapmışlar. Ondan sonra beni de davet ettiler ve ben de işte bu Loading projesini fikrine dahil oldum. O zaman işte Cengiz'le beraber biz mekan arayışına girdik. Ama Diyarbakır Sanat Merkezi de bu bağımsızlık meseleleri konusunda aslında biraz da demin ilk açılış konuşmanda yaptığın gibi Diyarbakır Sanat Merkezi bu birkaç ülkenin konsolosunun bir araya gelmesiyle beraber kültür için alan gibi bir projeyi ortaya koydular ve böylece aslında İstanbul dışındaki ağırlıklı olarak İstanbul dışındaki Diyarbakır ve işte İzmir buna benzeri Antep gibi illerin oradaki sanat faaliyetlerini desteklemek amacıyla fonlar oluşturdular. Bildiğim kadarıyla Diyarbakır'ın onun dışında biz tabii Loading'i kurduğumuz zaman bizim herhangi bir fon üzerinden bir Loading kurma meselemiz yoktu. Bizim Loading'i kurma nedenimiz tamamıyla bölgedeki tamamıyla STK ya da işte kültür sanat faaliyeti yürüten bütün alanların bertaraf edilmesiyle alakalı. Aslında demokratik bir yapının tamamıyla mevcut olan o yapının tamamıyla ortadan kaldırılmasından kaynaklanan bir şey. Buna bir refleks olarak aslında Loading ortaya çıktı. Ve biz güncel sanat faaliyetlerimizin 2017'de Mayıs ayında biz yürütmeye başladık Diyarbakır'da. Aslında özetlemek gerekirse Diyarbakır'da işte 2015-16'daki çatışmalı süreçte bütün bu kamusal alanların elimizden alınması, kentteki bu tedirgin, tekinsiz atmosfer ve bütün STK'ların kapatılması sebebiyle nefes alma alanı olarak aslında Loading bir mekan olarak ortaya çıktı. Tamamen hani Loading'in hikayesi biraz mutfağı üzerinden dönüyor. Bir mekanımız olsun ve burada sohbet edelim, birbirimizle yeniden buluşabilelim, buluşma alanımız olsun gibi bir refleksle işte bir mekan iyidir diyerek başlıyorlar bu serüvene. Hakikaten öyle yani şu an aslında şey Loading'e ilk gelen önce mutfakta oturuyor. Mutfakta sohbetler ediliyor, konuşmalar gerçekleşiyor. Etkinlik varsa seminer salonuna gidiyoruz. Ya da çok büyük bir kütüphanemiz var. Yani bir gün çok büyük derken nitelik anlamda bahsediyorum. Güncel sanat kütüphanemiz var ve Diyarbakır'daki tek güncel sanat kütüphanesi. Hatta bölgedeki sanırım üniversiteleri çıkarırsak eğer tek güncel sanat kütüphanesi diyebiliriz. Çoğunluğu Türkiye'deki ve Türkiye dışındaki Erkan'ın, Cengiz'in yıllardır kendi profesyonel hayatlarında sürdürdükleri, geliştirdikleri işbirlikleri dolayısıyla bize yapılan bağışlardan oluşuyor. Biz bunu ara sıra tasnifleyip yeni hangi kitaplara ihtiyaç var yok bunu da ortaya çıkarıp sonra tekrar tekrar bağış duyurularına başlamayı planlıyoruz. Ve bu kütüphaneyi ve sözünü ettiğim arşivi geliştirmek üzerine ileriki dönemlerde projeler de yürütmek istiyoruz. Bunun anlamda hani kapasitemizi geliştirmek adına. Kütüphane gerçekten önemli bir odak, yani önemli bir buluşma noktası. Kütüphaneden dolayı oluşan bir odak noktası durumu var daha doğrusu Loading'in. Onun dışında bahsettiğim misafirlik programı tamamen paylaşım üzerine kurulan bir misafirlik programı. Çünkü bunun aslında böyle sömürgeci bir duruma gelmesini istemediğimiz için böyle yerelle paylaşım halinde olmasını istiyoruz. Bir otel haline de gelmek istemiyoruz Loading'de. Bunun vurgusunu sık sık yapıyoruz. Ve en önemli aslında motivasyonlarımızdan biri bölgede yaşayan özellikle temsiliyeti çok iyi yapılmamış sanatçıların sanatçıları ulusal ve uluslararası alandaki sergilere hazırlamak bir yerde ve onun için sanatçı dosyalarını oluşturmak, projelerini ve fikirlerini geliştirmek, eskiz aşamasındaki fikirlerini geliştirmek gerek, ekipman gerek Erkan ve Cengiz'in birebir yaptığı danışmanlıklar vesilesiyle böyle. Açıklayabilirim çok kısaca. Şey yani bu bir araya gelmeler, bir grup komünite oluşturmak, işte kültür sanat alanının canlanması için çok önemli ve çok gerekli aslında. Yani şeyle de belki bu daha kurumsal bir Anadolu kültürün başlattığı Diyarbakır Sanat Merkezi'yle başladı. Ama ondan önce yerel faaliyetlerle başladı. Belki yerel, yani sizlerin ilk yaptığınız sergiler Anadolu kültürü de oraya çekti. Yani burada bir şey oluyor, destek vermek gerekiyor. Sonra sizin bir araya gelmeniz ve şimdi anladığım kadarıyla Diyarbakır'da Loading'in çevresinde bir çağdaş sanat, görsel sanat komünitesi var ve hani motivasyon sağlayan, bir arada tutan ve o gelişimi hızlandıran bir etken olarak devam ediyorsunuz. Hani dediğim gibi sadece sanatçı dosyası oluşturmak şeklinde bir danışmanlık değil, aynı zamanda bir sanat inisiyatifi ya da bir sanat mekanı kurma konusunda da danışmanlıklarıyla beraber gelişen ve kendini gerçekten şu an güzelce güzel sürdüren, benim daha önce de birlikte çalıştığım A4 Atölye var. Merkez Kaç kolektifi var. Hangart, bir Hangart isminde bir kolektif var. Yani şey inisiyatif gibi bir şey. Ya aslında şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Aslında hani mesela ben çok isimlere takılmadan hani gruplar vesaire hani Loading. Aslında burada mesele şu. Eğer bu bir sanat çerçevesi etrafında dönen ya da sanat merkezi dönen bir mesele ise bugün çok ciddi bir şekilde kentin dinamikleri, sanat faaliyeti yürütenlerin ortaya çıkabildiği, kendi üretimlerini geliştirebildiği, bir araya gelip buluşabildikleri, aynı zamanda da bugün merkez olarak bir pozisyonda olan İstanbul gibi bir kentle de çok iyi ilişkileri, iletişimleri olan aslında bir bölgenin sanatsal faaliyetini yürüten nitelikli bir ciddi bir kesimi oluşmuş var bugün. Mesela bugün ortamda var ve bunlar çok ciddi bir şekilde şunu da görmeye başladım. Artık Türkiye sanat ortamında da etkin olmaya başladılar. Yani görünürlüğün ötesinde artık etkilerinin de çok ciddi bir şekilde Türkiye sanat ortamının hem sergilerinde hem konuşmaların birçok alanlarında etkin ve görünür olduklarını, artık tesirlerini çok iyi bir şekilde görebildiğimiz bir dönemdeyiz. Ve bunun daha fazla artacağını da yaşadığım buradaki bu deneyimler sonucunda çok rahat bir şekilde bunları söyleyebiliyorum. Çünkü sadece Diyarbakır değil, mesela Mardin'le de diyaloğumuz var. Daha önceden işte Urfa'daki akademi alanında ve oradaki eğitim gören öğrenciler bugün işte sanat faaliyet yürüttüklerini görüyoruz. Hı hı. Güzel Sanatlar Lisesi'yle girdiğimiz iletişimlerde bugün kendileri artık kendi üniversitelerinde bizlerle iletişime girip bir bakıyoruz. Sanat faaliyeti yürütüyorlar. Grafik alanında çok iyi yerlerde çok iyi üretimler içerisine girdiklerini görebiliyoruz. Bugün tabii ki sanat işte böyle bir şey. Aslında birbirini etkileyen ve bir şekilde bir yerlere taşıyan bir pozisyon içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Bu yönüyle çok önemli, anlamlı. Tabii ki Hangard var işte, Mardin'de işte Mişart var. Ne bileyim işte bir fotos var burada uzun zamandır fotoğraf üzerine, şimdi güncel sanat üzerine faaliyet yürütme içerisine girdiklerini, kişisel olarak da sanat faaliyetlerinin çok etkin olduğunu, uluslararası artık bağlamda da ilişkiler kurmaya başladıklarını, yani global bir network'ün de aslında devreye girdiğini görüyoruz bu son yıllarda. Bunda tabii ki loading'in bir etkisi var ise ne güzel. O zaman yaptığımız faaliyetlerin bir şekilde amacına ulaştığını görüyoruz. Bir de zaten temelde de loading'in kuruluşu aslında bir karşıt refleksti. Böyle ortaya çıkan bir yapılanmaydı. Bugün loading bu misyonu bu anlamda zaten yerine getirdi. Artık bizim burada özellikle de ben kendi adıma, Cengiz adına da şunu söyleyebilirim. Biz loading'in artık dinamiklerin daha fazla, yani buradaki dinamiklerin daha fazla mesela sahiplenmesini ve bu işi ele almalarını isteriz. Daha artık hani bizden bu işin kopması gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki faaliyetlerin şekillenmesi, daha da ötelere gitmesi çok çok daha önem kazanacaktır. Evet evet, bu oldu. Saydığınız bütün isimler aslında mekanlar ve inisiyatifler. Orada ciddi bir kültür sanat faaliyetinin olduğunu gösteriyor zaten ve bunlar hep birbirleriyle ilişki içerisinde. İşte biz de bağımsızlar, diğer bağımsızlar İstanbul'la, hatta yurt dışıyla da ilişki içerisinde. Biraz şeyin vurgu, evet, yani yerel dinamiklerin bu bir araya gelmeyi aslında sahiplenmesi, hem yerel, kendi yerel sermayesinin oluşması, çünkü bu mekanın finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması için sürekli kafa kafaya verip ne yapabiliriz, nasıl kotarabiliriz bu durumu diye düşünüyoruz. Bu anlamda yeni modeller çıkıyor mu? Yani çünkü şu ana kadar ya işte bireysel karşılanıyor bütün bu ihtiyaçlar, ya da bir takım fonlar açıldıkça fonlara başvurularak karşılanabiliyor. Ne yazık ki kültür sanat alanına Türkiye'de kamu desteği çok fazla yok. Dolayısıyla başka alternatifler, işte bu bir araya gelmeler, kolektif yapılar vesaire, yeni çözüm önerileri üretebiliyorlar. Aslında herkes böyle çözüm önerilerinin peşinde. Evet. Sizde bu anlamda bir şey var mı? Yani yeni bir deneyim, aktarılabilecek bir deneyim var mı? Şöyle bir şey var. Hani bu tam bir çalışır bir model mi bilmiyorum ama biraz işbirliği etrafında geliştirmeye çalışıyoruz projelerimizi. Hani benim şu ekipmanım var, senin de bu ekipmanın var ve senin şu mekanın var. O zaman ortak şunu yapalım mı? Hani bütçeyi öz bütçeden karşılayacak şekilde işte öz bütçeden kastım elimizdeki malzemelerle iş döndürmek gibi, ama bu da sürdürülebilir değil bence. Evet, yani bir şekilde kaynak lazım, işte aslında kamu kaynaklarının devreye girmesi lazım. Tabii ki bu şey, hani şimdi örnek şeyleri verebiliriz. Bugün Türkiye dışındaki diğer ülkelerde, özellikle de gelişmiş ülkelerde kültür ve sanat alanlarına ciddi bir şekilde aktarımın olduğunu biliyoruz. Türkiye'deki bu sürdürülebilirlik meselesi, biz artık kaynağı bırakın, yani hani şeylerde mesela bu fon işletme sistemlerini de ben çok işin doğrusu beğenmiyorum. Çünkü sadece bir fon başvurusu yapabilmek için bizim 5 tane eleman çalıştırmamız gerekecek. Onu yürütebilmek için onların işlemlerini 10 tane eleman daha eklememiz lazım. Evet evet, öz kaynaklara ya da yapısal destek yok yani. Sadece proje desteği var ama o projeyi kim yapacak? Bu her zaman sorun. Bu her zaman sorundu. Bu hatta birçok Avrupa projesinde de sorun yani. Özellikle bunu burada şu an buradaki sohbeti de konuşmaya da taşımamdaki neden, bunu mutlaka izliyorlardır, dinliyorlardır. Yani bunları aslında dikkate almaları gerekiyor. Belki birçok inisiyatif çok bunları böyle dilen bunu ortaya koymuyorlardır ama bunları fark etmeleri lazım. Evet evet şimdi Kültür Sivil Kasım ayında yapısal destek fonu var. Yani aslında bu da bilinen görülen bir durum ve yani buna da çözüm üretmeye bazı yapılar çalışıyor en azından. Kasım'da son başvurusu olan bir yapısal destek fonu var. Belki ona başvurmak hepimiz için iyi bir çözüm bir kesinlikle olabilir. Yani bunlar bu tür fon destekleri bir şeyin arada hani gelişmesi ya da bazı etkinlikleri yapmak için önemli ama tabii ki dinamiklerin kendi sürdürülebilirliğini fonlar üzerinden sürdürme şansı yok. Peki çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Bu akşam Loading'i, Diyarbakır'daki kültür sanat ortamını Erkan Özgen ve Dicle Beştaş'la konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.